Vorbește și Ioana, tot e din nou. Play AJ, tot puși pe show cu ceva nou. 2007, la numele tău e sufletul meu și din inima mea, numai tu vizi. Știi că nu-i zis să nu mă gândesc, oriunde-aș fi doar la tine. Vorbește! Te zici și trece mai mult, te iubesc, ești tot ce vreau pentru mine. Tu știi că nu-i zis să nu mă gândesc, oriunde-aș fi doar la tine. Ioana! Te zici și trece mai mult, te iubesc, ești tot ce vreau pentru mine. Să te pot vedea.